say or do make me want you so. It has nothing to do with the wine or the music that's flooding my mind. But never before have I been so sure you're the someone. A feeling so unreal, somehow I can't believe it's true. The pounding I feel in my heart, the hoping that we'll never part. I can't believe this is really happening to me. I close my eyes. Het is nog een beetje vroeg om de ogen te sluiten aan het begin van deze aflevering van de late avond. Maar Dusty Springfield zong er vast over. I close my eyes and I count to ten. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Bomvol met heerlijke muziek. En dat niet alleen. We hebben ook een paar interessante onderwerpen voor je. Ja, want er is best wel wat te beleven in de wereld. Nou ja, zeker ook de wereld om ons heen. We gaan het hebben over Greenpeace. Die komt met een nieuwe app. Koning Penguin. Je kunt penguins gaan vangen in je buurt. We gaan het hebben over een boek. Ook dat. Een boek van Karin de Roos. Zij heeft het over Dublio. Wat is het? Je hoort het zo meteen. Han van der Horst is ook van de partij. Hij heeft het over huizengekte in zijn wekelijkse column. En last but not least, we gaan het hebben over verduurzaming van het ziekenhuis Maasstad. Wat doen ze daar? Hoe zit het in elkaar? Je hoort dat allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. My mind right on. heel Zuid-Holland. De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Je zou kunnen zeggen, ze zingt wat toonladdertjes. Vind ik wel een beetje, eerlijk gezegd. Maar misschien beledig ik daar fans. Een beetje. Niet de bedoeling. Mariah Carey hier in De Late Avond. My All. En Gino Fanelli met Hurts to Be in Love. Zoals bekend maakt Greenpeace zich zorgen over Antarctica en de oceanen eromheen. Om daar aandacht voor te vragen hebben ze een nieuwe app, een soort spelletje. Koning Penguin heet het. Het biedt je de unieke mogelijkheid om in je directe omgeving op zoek te gaan naar verschillende soorten virtuele pinguïns en om ermee op de foto te gaan. Vergelijk het met de Pokémon-rage van enige tijd geleden. Daarover ga ik praten met Pavel Klinkhamers. Hij is van Greenpeace Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Klinkhamers, een nieuwe app met pinguïns. Waar gaat dit over? Ja, we hebben een app ontwikkeld waarbij mensen pinguïns kunnen zoeken op straat. Dat is een beetje te vergelijken met het Pokémon-spel wat vorig jaar of het jaar daarvoor populair was. En het leuke hiervan is dat je een achttal soorten pinguïns, en er zijn nogal wat verschillende soorten pinguïns, op straat kunt tegenkomen. Je kunt vangen en ook mee naar huis nemen en ze dan met augmented reality thuis kunt bekijken en door je kamer kunt laten lopen. Ja, voor degene die daar helemaal niks van snappen, wat gebeurt er dan eigenlijk? Hoe vind je dan pinguïns midden in Rotterdam of in Waddinxveen of in Dordrecht? Nou, je hebt gebruikt je telefoon. Daar krijg je een tip van waar er ergens een pinguïn te vinden is. Bijvoorbeeld 200 meter naar rechts. Nou ja, daar ga je naar op zoek. Kijk dan ook door je schermpje en dan zie je op een gegeven moment voor je, door je schermpje, de pinguïn staan. En door er een foto van te maken, dan pak je hem eigenlijk ook in je telefoon. En kun je hem ook bewaren voor thuisgebruik. En met die pinguïn wat verder te spelen en wat informatie over het beestje te leren. Ja, het is eigenlijk een soort Pokémon-spel waar nog niet eens heel lang geleden iedereen mee bezig was. Ja, dat klopt. En wij hebben voor deze pinguïns gekozen omdat wij nu een campagne aan het voeren zijn die zich richt op Antarctica, de Zuidpool. Daar moeten de wateren van beschermd worden. En dieren die daar onder meer last van hebben, in ieder geval van de visserij die er nu plaatsvindt, dat zijn dus onder meer die pinguïns en ook walvissen. En om dat verre gebied van de Zuidpool naar de mensen hier te brengen, vonden het leuk om die app te ontwikkelen. Ja, komen ze meteen dan nog even terug natuurlijk op Antarctica. Maar waarom is dan een app gekozen om informatie te verspreiden over Antarctica? Nou, we zochten eigenlijk om een leuke speelse manier om mensen te bereiken. We hebben ook een petitie lopen waarin mensen hun steun voor het zeereservaat kunnen uitspreken in de Zuidpool. Maar ja, om het wat leuker en wat luchtiger te maken, vonden wij een app wel een heel leuk middel. Het zorgt er ook voor dat je thuis komt, of dat je buiten het huis komt. Je moet echt de straat om die pinguïns te vinden. Dus ja, je haalt nog eens een keer een frisse neus. En met de lente die nu in aankomst is, is dat natuurlijk ook wel lekker. Ja. Wat is er aan de hand op Antarctica dat jullie nu aan de bel trekken via deze app? Nou, het landoppervlak van Antarctica is eigenlijk al heel veel jaren, iets van 30 jaar al beschermd. Maar de zeeën, daar kan iedereen nog doen en laten wat ze willen. En we zien dat er een steeds grotere druk van de visserij op de Zuidpoolzee komen bij Antarctica. Dat betekent dat die visserschepen helemaal eigenlijk naar de onderkant van de wereld varen om daar nog te kunnen vissen. En dat doen ze vooral om te vissen op kril. Dat is een klein garnaalachtig diertje. En dat is het hoofdbestanddeel van het voedsel voor van die grote blauwe vinvissen, van die walvissen. Maar ook voor pinguïns. En omdat die visserij nu in ontwikkeling is, dat Antarctica nu nog eigenlijk vrij ongerept is, vinden we het belangrijk dat er nu ook plannen worden gemaakt om het gebied echt te beschermen. En daar roepen wij ook voor op. Nou ja, Greenpeace is natuurlijk een wereldwijde organisatie. Ik denk dan van, goh, richt je tot de regeringen en niet tot de mensen die een spelletje willen spelen op straat, om het maar eens plat te zeggen. Ja, maar dat doen we dus ook. En dat doen we eigenlijk ook met behulp van die app en met behulp van die petitie. Nou, je moet je voorstellen dat de regeringen vooral ook luisteren naar van die industrieën. Hè. We zien dat landen zoals Rusland, maar ook Noorwegen en China het meeste dwars liggen om zo'n gebied te beschermen. En dat doen ze omdat zij luisteren naar de industrieën die dus daar willen vissen. En om daar tegenwicht aan te bieden, willen wij dus ook de stem van de mensen naar de regering kunnen brengen. En we hebben nu al bijvoorbeeld meer dan 1,4 miljoen mensen die onze petitie hebben ondertekend. En daarmee kunnen we laten zien van, nou, het is niet alleen de industrie die belangen heeft, maar het zijn ook de mensen die belangen hebben. En daar gebruiken we die app voor en daar gebruiken we ook die petitie voor. Goed. Zijn daar successen te melden op dat gebied? Jazeker. Als je dus heel specifiek naar de Zuidpool kijkt, is dat landoppervlakte van de Zuidpool beschermd. Dat is in de jaren 80 gebeurd. En dat komt door de actie die wij daar gevoerd hebben. We hebben daar een station gehad meerdere jaren. En door de aandacht die dat genereerde, is dat landgebied echt beschermd kunnen worden. Nu is de zee aan de beurt. En dat doen we dus door dit soort speelse dingen als een app. Maar ook door een schip die kant op te sturen. En dat we met een duikboot ook onder water laten zien wat er allemaal op het spel staat. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Greenpeace zelf natuurlijk en over deze Pinguïn-app? Nou, de Pinguïn-app is zowel bij Apple en Android Store te downloaden. En op greenpeace.nl vind je meer informatie over de app en ook een linkje waar je die app ook echt zelf kunt downloaden. Is de app gratis? Jazeker, hij is gewoon gratis. Oké, hartelijk dank. Graag gedaan. Est-ce que tu l'as vue? Elle n'était

Gelegenheidsduo van de bovenste plank. Julio Iglesias samen met Dolly Parton. Hoewel het eigenlijk andersom hoort, dames gaan voor. When You Tell Me That You Love Me. En Françoise Hardy. En een titel die ik niet durf uitspreken op deze woensdagavond. Tenminste als je niet naar de herhaling luistert. Het is tijd voor de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij heeft het over, gekte op de woningmarkt. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Eindelijk is het lente, lieve mensen. Eindelijk hebben we zonder jas kunnen flaneren. Toch is mijn hart vervuld met bitterheid. Hebben de mensen dan nooit genoeg leergeld betaald, dacht ik dit weekend, terwijl ik me koesterde in het zonnetje. Hoe komt het toch dat ze altijd weer dezelfde fouten maken en met open ogen in dezelfde fout lopen die al eerder met zoveel succes voor hen is gezet. Er komt weer een economische crisis aan, dat weet ik zeker. En opnieuw gaan de burgers het gelag betalen die er part nog deel aan hadden. Opnieuw zal weer blijken dat op allerlei plekken de centen op zijn en dat u en ik daarvan het slachtoffer worden. Al hebben we met de oorzaak niks te maken. De vorige crisis, die van 2008, waarvan we nog steeds de pijn voelen, ondanks alle juichverhalen over het zogenaamd herstel, is veroorzaakt door een krankzinnige speculatie met huizen en hypotheken. Toen die ballon werd doorgeprikt, vergeef me het cliché, lieve mensen, toen rolden bijna alle banken om. Enfin, u kent de gevolgen. En nu, 10 jaar na dato, heeft dezelfde krankzinnigheid zich van de maatschappij meester gemaakt. Dezelfde. In Rotterdam wordt een internetplatform uitgebreid waarop de bezoekers tegen elkaar kunnen opbieden voor huizen en appartementen. Zelfs in Rotterdam-Zuid schieten de prijzen van de koopwoningen de hoogte in. Die uitwijkt naar de randgemeentes van Rotterdam om daar een betaalbaar huisje te vinden, merkt dat die al lang te laat is. Ik wil niks ten nadele zeggen van Rotterdam en Zuid en zijn inwoners. De mensen op Zuid worden al genoeg zwart gemaakt door allerlei dikbetaalde ambtenaren die zogenaamd bezig zijn ze te activeren. Toch weet ik zeker dat een huizenboom op Zuid te maken heeft met speculatiedrift en niet omdat het daar ineens zoveel prettiger wonen is vergeleken met 3 jaar terug. Er heerst gewoon opnieuw een maniacale huizengekte, net als voor 2008. Ondertussen komen jonge mensen die het huis uit willen met geen mogelijkheid aan een betaalbaar onderkomen, net als in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. Dit wordt nog verergerd door het feit dat een ideologisch verblind stadsbestuur vasthoudt aan het voornemen om 20.000 sociale huurwoningen af te breken, omdat daardoor te veel arm volk naar de Maasstad wordt getrokken en dat is daar niet meer welkom. Ondanks de heilige belofte van burgemeester Ahmed Abu Taleb zwerven er weer daklozen door Rotterdam. Hebben ze geen psychische of verplaatsingsproblematiek, dan krijgen ze geen enkele hulp en worden ze bij de nachtopvang geweerd, want ze zijn zelfredzaam en moeten het zelf maar uitzoeken. Dat is de andere kant van die gekte op de huizenmarkt, van die dans om dat klatergouden kalf. Hebzucht. Begeerte om geld te verdienen zonder er wezenlijk iets voor te doen. Dat is de wortel van alle kwaad en de achillesziel van het kapitalisme. Je zilver is zwart en dof geworden, je wijn versneden met water. Dat niet alleen. Verworven schatten worden tot kaf en wie ze vergaarden tot een vonk. Samen zullen ze branden en niemand dooft het vuur. Denk niet, ha, nu kan ik dat krot van mij voor de hoofdprijs verkopen. Het zal best lukken, maar daarna bent u al die centen meteen weer kwijt aan het volgende krot waar u in moet gaan wonen. Want de andere huizen zijn ook in prijs gestegen en iets redelijks kunt u, zelfs met de winst van het vorige krot in handen, niet meer betalen. Alleen speculanten en projectontwikkelaars die zelf niet hoeven te wonen in de huizen die ze verhandelen, die hebben profijt van wat er nu gebeurt. U niet, ik niet. En ergens wordt al het bonnetje geschreven voor het gelag dat we samen gaan betalen. Buiten op straat staan de tanks met soldaten, dronken van macht en verdacht op verzet. Schietend en lachend uit pure schaamte, en jij ligt huilend alleen op je bed. Jammer, Cassandra, maar niemand gelooft je. Toch sta je niet zo alleen in de smaad. Duizenden vrouwen die jou geloven, rouwen in het zwart, treuren in hun haar. Sorry, Cassandra. Weer in zijn rug en nooit meer iets van hem hebt vernomen. Geloof je toch nog, hij komt weer terug. Sorry, het antwoord ligt ver in de toekomst. Iedereen twijfelt, maar jij weet het wel. Bidden tot God dat je zo. Want wie van ons is bereid om in het veld?

Maar de andere boeken die ik heb geschreven, het eerste wat ik schreef, dat was het kinderknipboek. Ja, dat heb ik geschreven uit nood. Ik had het zelf nodig en het bleek nog niet geschreven te zijn. Ja, dan schrijf je het zelf. Het kinderknipboek gaat over alles wat met kinderharen te maken heeft. Echt letterlijk knippen dus. Letterlijk knippen, maar ook frutselen, krulletjes. Ja, ook een stuk pedagogiek. Als kinderen bang zijn voor de kapper, zijn daar ook allerlei foefjes voor. Ja. Dus haren van A tot Z. En dan nu een roman. Nu een roman, ja. En ook nog een roman die zich een beetje afspeelt in deze buurt. Nou, zeg maar gerust een boel. Helemaal. Ja, want Dirk de Derde, als ik dat noem, dan word je helemaal enthousiast, denk ik. Ja, of niet. Of niet? Oh, vertel. Nou, nee, ik ben wel enthousiast over Dirk de Derde. Want hij heeft ontzettend veel betekend voor uiteindelijk de vorming van het graafschap Holland. Ja. Maar het was ook wel een doerak. Ja, maar dat waren ze allemaal op die tijd. Dat maakt niet zoveel uit. Je wilde graag een stukje voorlezen? Ja. Ja, uit het eerste hoofdstuk? Ja, dat is ook te lezen op de website van het boek. www.dubio-boek.nl Mei 2014. Als geen ander kent Bernulf de paden en verraderlijke geulen in het veen rond Vlardinga. Velen vinden het een stinkend moeras. Sommigen zijn er bang voor. Vooral in het late najaar, als de zon aan het eind van haar krachten koers zet richting de kortste dag, als mistflarden het veen aan het oog onttrekken en zijn aanblik voortdurend veranderen, juist dan steken de meest fantastische verhalen de kop op, gevoed door de angst voor geluiden die niemand thuis kan brengen. Volgens de vertellers zijn de nevels die het zicht op het omringende land en water rond hun nederzetting grotendeels ontnemen, afkomstig uit de ketels van de moerasvrouwen die in de onderwereld haar giftige brouwsels bereidt. Dan trekt bijna niemand meer in twijfel of het veen de geboortegrond is van elfen, geesten en demonen. Hun verschijningsvormen zijn divers, maar hun drijfveren zijn altijd hetzelfde. Onder het veen leven stuk voor stuk monsters die argeloze passanten met hun magere vingers naar de onderwereld trekken om als voer te dienen om de aarde weer tot leven te wekken. Naarmate de dagen korten, worden de vertellingen gedetailleerder. Met gedempte stem en rondspiedende ogen vertellen de oudste of de dapperste over hun ontmoetingen met de meest afzichtelijke monsters. Slijmerige gedrochten zonder gezicht, half mens, half vis, of wezens met meerdere hoofden, scherpe klauwen en puntige tanden. Het boek Dubio, nou niet alleen voor Vlaardingers, want het is voor heel Nederland natuurlijk, maar het speelt wel hier. Kunnen mensen het nog een beetje herkennen, denk je? Jazeker, want het speelt zich niet alleen in de middeleeuwen af, maar ook voor een deel in het heden. En dan speelt het zich met name af rondom de kerk, de haven en het Museum Vlaardingen. Oké, dus dan wordt het nog herkenbaar ook voor de Vlaardingers. Ja, en Vlardinga was toen Vlaardingen, dat voor klopt, alle duidelijkheid. Nu is het Vlaardingen, toen was het Vlardinga. Het is ook nog wel Vlaridingum geweest. Dus, dus het heeft allerlei namen gehad. Ja. Mensen die het willen kopen, die het willen hebben, die moeten naar de boekhandel, denk ik. Want je hebt vast een website waar dat ook nog even op staat. Dat mensen zeggen, ik wil toch even nalezen hoe dat dan precies zit. Ja. De website is www.dubio-boek.nl. En min is een liggend streepje. En dan, Dubio uitgeverij Q. Dankjewel, Karin de Roos, voor deze informatie. En heel veel succes met het vervolg. Graag gedaan en dankjewel. just the same. All the answers we're searching for are deep inside our icy core. We need a journey deep inside to understand why we're. Een nieuw album, jawel, van Kim Wilde. Here Come the Aliens. En wij draaiden Rosetta. Een van de mooiste nummers vind ik persoonlijk op dit album. We gaan samenwerken aan verduurzaming. Verduurzaming van een hospitaal. Hoe dat zit, je hoort heel veel meer in het gesprek met Herman de Bruin. Er moet samengewerkt worden aan verduurzaming. En daar ga ik Wilco de Haan over bevragen. Want die weet daar alles van. Het heeft alles met het Maastad ziekenhuis te maken. En met Schoutenzekerheid. En vertel, wat is Schoutenzekerheid? Daar ben jij van, hè? Ja, daar ben ik van. Ja? Schoutenzekerheid is een makelaar in verzekeringen. In een meer populaire term tussenpersoon. Mm-hmm. Dus wij helpen onze klanten, voornamelijk zakelijke klanten, hun verzekeringsvraagstukken oplossen. En dat doen we inmiddels ook voor een groot aantal particuliere relaties. Ja. En hoe zit dat Maastad ziekenhuis daar nou tussen? Ja, dat is een mooi verhaal. Wij zijn in contact gekomen met SOFTS, een organisatie die helpt om de verduurzaming in de Nederlandse, onder andere Nederlandse samenleving te verbeteren. Mm-hmm. En SOFTS heeft ons benaderd om in hun concept mee te werken, zodat we vanuit de verduurzaming een rol kunnen spelen voor het Maastad. En als organisatie, we hebben in Rotterdam zo'n 170 collega's werken, vonden we dat een heel mooi initiatief om ons aan te verbinden. En op die manier een rol te spelen voor het Maastad. Maar hoe zitten jullie dan in die duurzaamheid? Want je bent niet van de duurzaamheid aan zich, toch? Nee, niet aan zich inderdaad. Maar ook wij hè, als organisatie en alle mensen die bij ons werken hebben natuurlijk ook een rol om onze samenleving duurzamer te maken. Mm-hmm. En daar heb je verschillende middelen voor om daar invulling aan te geven. Hè. We proberen zelf als organisatie door domotica oplossingen in het kantoor, papierloos werken, daar een bijdrage aan te doen. En jullie hebben het Maastad ziekenhuis als voorbeeld genomen? Eigenlijk als partij genomen waar we de opbrengsten van het initiatief ten goede willen laten komen. Ja. Dus door het initiatief krijgt het Maastad extra budget. En met dat budget kunnen zij verduurzaming binnen het Maastad ziekenhuis vormgeven. En waar komt dat budget dan vandaan? Nou, dat budget, een beetje een technisch verhaal, dus ik zal het proberen simpel uit te leggen. Ja, maar wij betalen het niet, dat bedoel ik maar. Nee, zeker niet. Nee. Sterker nog, wij betalen het. Het initiatief behelst een zogenaamd soft point. Eigenlijk een installatie, om het maar zo uit te leggen. En de installatie heeft een aantal zijdes, letterlijk en figuurlijk. Een zijde waar zonne-energie opgewekt wordt. Een zijde waar de fijnstof uit de lucht gezuiverd wordt. En een zijde waarop gecommuniceerd kan worden. Nou, die opbrengsten die uit zo'n soft point komen, die installatie, die worden gebruikt om zonnepanelen aan te schaffen. mensen die die zonnepanelen huren, de opbrengsten, de huuropbrengsten, gaan terug naar het Maastad. En dat betekent, om het even heel concreet te maken, dat het Maastad per softpoint, en we sponsoren er twee, 200.000 euro extra budget krijgt om in te zetten in verduurzamingsprojecten binnen het Maastad. En die zonnepanelen worden door particulieren weer gebruikt om hun eigen dak precies op hun eigen dak te leggen. Of bedrijven, particulieren bedrijven, ja. Of bedrijven die dan tegen een goed tarief, zeg maar, gehuurd kunnen worden. En particulier of bedrijf heeft dan een lagere energierekening. Ja, ja. En wordt het Maastad ziekenhuis daar ook energie-neutraler van? Neutraler. Kijk, dat hangt er vanaf waar gaan ze het budget inzetten en wat het Maastad. En als ze nou geld hebben, dan kunnen ze ook zonnepanelen op het dak van het Maastad leggen. Bijvoorbeeld, toch? Kijk, dat wilde ik inderdaad zeggen. Ja, ja. Het is aan het Maastad om te kiezen waar ze het in willen investeren. En een van de initiatieven die ze voor ogen hebben is, voor degenen die het Maastad ziekenhuis zijn geweest, vanaf de parkeergarage naar de hoofdingang is nogal een eindje lopen. Mm-hmm. Daar rijdt een shuttle. Nou, de shuttle willen ze aanschaffen die volledig elektrisch is, zodat die op een hele duurzame manier patiënten en bezoekers naar het ziekenhuis brengt. Het gaat ook om kleine dingen. Alleen om honderden zonnepanelen, maar ook die shuttle. Hele kleine dingen kan ook. Maar alles telt mee. Wat ons betreft wel, en ik weet voor het Maastad ook. En misschien zijn er nog meer Rotterdamse bedrijven die ons initiatief willen volgen. Ja, hoe kunnen ze met jullie in contact komen? Nou, met ons vrij eenvoudig schoutenzekerheid.nl. Ja. Maar de softs, de softspoint waar de installatie die zorgt voor het concept, is www.softs.world. Waar ze alle informatie kunnen vinden en zich kunnen oriënteren. En wij zijn natuurlijk beschikbaar om uitleg te geven. En als je het Maastad ziekenhuis binnenloopt, staat er misschien ook wel iets. Ze komen te hangen aan de. Voor degenen die het Maastad kennen, als je richting de parkeergarage rijdt, staat een heel groot gebouw waar de energievoorziening zit. Ja. Daarop komt het softpoint, zodat je heel duidelijk kunt zien dat het Maastad aan het verduurzamen is. En dan alle ziekenhuizen in Nederland zo gaan behandelen. En zorginstellingen, en wat mij betreft. En maar het moet een olievlek worden die zich over heel Nederland uitbreidt. Wat ons betreft de wereld. De wereld zelfs. Ja, waarom niet? Maar laten we in Rotterdam beginnen. Laten we het over Rotterdam beginnen. Wilco de Haan van Schouten Zekerheid. Dank je wel voor het gesprek. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er alweer een einde aan deze aflevering van de Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Morgen is er weer een. Weer met lekkere muziek en gezellige en leerzame onderwerpen. Jawel. De presentatie is dan in handen van Bert de Wolf. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel trust als je gaat slapen. En mooie dromen dus. Maar dat niet alleen. Als je werkt en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Althans, als je niet luistert naar de herhaling.